اگر کسی عورت پر عاشق ہو جائے اور رقم وغیرہ دے تو کیا کرے؟ جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا جسے جن روپے وغیرہ دے جاتا تھا تو ارشاد فرمایا، وہ جن جو کچھ اس عورت کو دیتا ہے اس کا لینا حرام ہے کہ زنا کی رشوت ہے۔ فتاوی رضویہ جلدہم حصہ نمبر اے حصہ نصف اول صفحہ 130۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔